Gabon entzuleak eta ongi etorri Metal Garrasira. Gabon entzuleak. ongi etorri Metal Garrasira antxete irratiko. Metal saio oberenera. Bai, bueno. Bai. Orain bai, orain ditu komentarios. Metal Garrasira, tene komentarios. Fuck yeah. Ahí va, buskatu zait. El dorito. Komentarios, bueno. Ahí. Comentario. Somos importantes. Oh. Zenbat komentario, bost bider milioi, bost milioi komentario. Iru pertsona ez berdinak. Iru pertsona ez berdinak, bueno, hori ez dakigu. bueno, berdina dira igual. Bueno. Iru pertsona baten, iru... Ayer, izateko era... Tu eres de letras. Tres personalidades. Tres personalidades, joder. Que te me haces un día, Jair. Ayer está aquí, Metal Gauean ari gara, me cago bueno. En la leche. Lide, bai, lehenik eta bain, hori eskerrik asko, ba, komentatu duzuen hori. Que, joe, que katxe nosa dau, entrevista korun ban, osa un katxe de tres pares de naices. Ere bai, eskerrik asko hori, hasiko gara, individualmente, Lide, que puta crack. Lide. Eta, zergatik puta crack? Pues, batzuk esan domen dute, ba, hori komentaretan, ba, sartu dela eta ikusi dutela. ¿Por qué es una puta crack? Porque esan du, ua, zarete los putos amos, eta, ua, gustatzen pio zuen saioa. Eta zer egin du ere bai? Aiet, zer egin du? Ba, bueno, ba... sartu zen infozazpin, eta bertan dute saio bat Burniola izenekoa, eta sartu zen hango azkeneko saioan, da... Burniola da metal, beste metal saio bat. Hori da. Hori da, gure kompetentzia. eta sartu zen zizaina sartzera. Metal Garrasia nikarekin idatzi zuen Burniola zela... Metal Light komertziala. Eta gurea zela asko zobea eta aupa Metal Garrasia. Mila esker, baina... Con dos cojones, o sea, ez gara onak, sino que además mete zizaina la competencia. me, buah, a mi me puso muy burro hori, Hala. Esperei, con dos cojones, puta crack. Nik ez dizut, ayer te igual izango da pixkato la voz de la... Cordura. De la cordura eta izango dizut, ey, hori... A ver, Neri, ez baut ez zer esaten beraien? Ez nik esaten izu, ez, Harry, que les den por culo. Vale. Gainera jartzen du gero. erantzuten diote, guk ez dugu musika komertziali jartzen. Ah, erantzun diote? Bai, bai. Nik ez dut ikusi erantzun. Eta, jo me lo tome amal, nik esan nun, komo, eta zer ari da esaten gu musika komertziala jartzen dugula? Ander, mesedet. A machete. Ah, komentatu zioten, eh? Nik ez dakien erantzun ziotela. Bai, baina, bueno. Ba, hori, eskerrik asko komentarien gatik. Eskerrik asko ere bai... Larrendiko... Lokaleko... Rodri eta kompainia. Rodri, bai, irakurriztenak. Bai, bentsu, bertan. Que ya que nos comentan, joder, ditugu hiru komentario, me cago en la leche. Estamos por las nubes. Nik gaur, katon zigo gabenago. No digo más. Katu... A ver... Katu Erlatz, txena? Katu Erlatz, Pitu eta Trufas. Eta Rodri, no eski? Hay que ver, zem, ke motes, ke os... ba, bueno, ez dugu ezer esango. Larrendiko lokalekoak, hor jartzen direla, pues bueno, azten dira hor porro ekin, ez dakiz zer, eta tal, eta... Ui, ke es esta mierda, que suena por la radio, ez dakit, me mola. Tiene ruido y furia. ez baina nahi bai hori eskerrik asko. Larrendiko lokaleroi. Maskuretz. eta gero besta batek, ez nesko batzen, porque zen nika zen bizka... DP Ator. DP Ator, hori ere bai, eskerrik asko, hor komentatzagatik. Eskerrik asko ere bai, Facebooken komentatu digun nereari. Puta crack, jartzen du hor Facebooken, jartzen ditu, ba, makarrada besteak, eta jartzen du ere bai marikonadas, da pixkat... Da pixkator 50-50, biltzen dar. Da pixkator raroa, porque egun baten jartzen du Hatebreed, eta gero beste egunean jartzen du ezakit, Avengers 7 Fall. Eta nire guztatzen da Avengers 7 Fall, pero da pixkatak... Kontrakoak. Bueno, ba, gure saioa zela. Bai, gure saioa, da kontrastes. Bai, eskerrik asko berriro, ba, hori komentatu duzu nahi, eta pixkat, ba, hori, entzuten gaituzu nahi, edo podcasta geizten duzu nahi, edo... Amerikako estatu batuetatik jesten duen unown fans hori. Porque beti behatzen ditut, dos descargas. Bueno, esango dugu ingeles ez dago. Please. please, motherfucker. Who is the unknown downloader from the United States? Nik uste hori ez lehen esan dituena. Ba, uste dutela euskera, esan dutela, este grupo me suena euskera. Eta jartzen du dite, hostia, eta ez izkuntza hau entzutuena zer dau. Hau da, audia satanikos fijo. Ze pentsatuko du. Ha pentsatu da Afrikarra garela. Bueno, España, claramente los americanos piensan que estamos en África, no pasa nada, debajo de México. Bai, comiendo nachos y bueno. Comiendo nachos ni, eta, bai, eta garagardak ere, bai. Porque, claro, ematen dizuten en hor descarga eta comentario, bloguean, metalgarrasia.wordpress.comen, pues hori da kago publizitatea, eta euro para cervezas y para... ¿Euro? Ez dugu publizitate, joder, kago esas... Gu, publizia... Bueno, ni betza dakatat blog hori jarrita eta publizitate ikusten bintzat, pero... Pero hori, eskerrik asko gomendatu duzune, eta, bueno, saiatuko gara hor mantener contento a la audiencia, a los dos o tres. Bai. Eskerrik asko isar hori ere, bai? Isar hori ere, noski. Beti entzute dugu, gezur, noiz behinka entzute. Ia beti. Ia beti, krak! Hori, seiz todos unos putos amos. Bai. Eta hori, nahi behuzute pues, jarri, pues bueno, gustatuko litzaidake, pues hau jartza, porque hori da, tal. Pues bai. Oie, pues jarri, eta pues atreute disko berria tenia gustatzen zait talde hau, eta gu jarriko dugu, hombre. Hori da. La hora del oyente. Eta horrela kentzen, barkatu aiet, horrela kentzen gaitu ze pixkat lana. Ez dugu lan egin berrostean zer, pero nahi baduzute, pues bueno. Bai, bueno, ni astu zitzetan, agur bat ere, Aitor lankideak aipatu dit, badugula beste entzule bat, gainera nere roiokoa gehiago. Ai, mareke honetiz. Paul deitzen da, tipoa donostiarra da, baina badu neska irundarra, eta orduan, bueno, noiz benka entzuten zuen gure irratia, eta bueno, Aitorrek... publizitatea indigu, esan dio bloga badugula, hor jetxi ditzakela saioak. Ordan espero dugu boia, ba, bueno. Paul, que crack! Entzule fijoa bihurtu da dira. Hombre, ya, izango ditu, como, sei, edorrela. Osea, garai, en el prime time, ostiraletan, eh? Baina, bueno, eri, eskerrik asko, eta, bueno, hasiko gara, hor antxeta irratian, laurogeita bederatzi.zazpian FM edo laurogeita mar.bost, ez? Lehen gonen ikusen, no me enteraba. Hori da, bai. Iken dos emisoras a la vez, me cago en la leche. Bai, bat da gehiago endaiatik hartzeko, ez da irun ondarribitik. Jo, ja, eske, da kago un katxe, me cago en la leche. Eta hori, zerbait komentatu, bueno, gaur berriak ez ditugu, horren pixka komentatu goitu, bai, gutxi ditugu. Bai, bueno, ba hori, badago berri kurioso bat, Epikarena. Bai. Zan ere bere azken diskarrekin For the Indifferent, ba dirudienez, azken, ba bertako abestietako bat, ba ez du pista. Bai, saltzen ari dira, ba, abesti instrumentala izango horretz bezala, hau txikabe, con dos cojones. Bai, Serenade of Self-Destruction deitzen da. Nik imaginetze ditu Thor Heavy frikazo hauek, zea bestia, instrumentala ez dakizer. Eta ben jartzen du Nuclear Blastek, ba, epikaren jarraitzaileak ez hor usteko en la estacada, ba, jarri du deskarga digital bezala bestia. Jo, eske manda cojones. Nik disko bat erosten badut, ez ditu ala erosten. Aiton support this model of business, baina ez, joder, pues bueno, da lo mínimo, ez. Ere bai, Jonathan Davisek, Korn taldeko abeslariak, ba, bueno, lehen bere bakarkako proiektu batean hasi da lan egiten. Bai, horrengo CP bat prestatzen ari da. Bai, kurioso, iruditu zait hori ez, autobusan prestatzen ari dela. Horren biran ari dira, ba, bere azkeneko lana, Kornen azkeneko lana aurkezten. Eta badirudi gainera, bueno, ba, urte honetarako prestatzen ari da, eta, bueno, ba, zizen edo, pseudonimoa Jay Devil. Oh, Jay Devil, Jonathan Devil. Igual, Davis Devil. Bueno, tipo curioso. Azuzenen ikusi alba duzute, ba, ikusiko zuter con su falda escocesa, su gaita. Bai, da Jonathan Davis en espectáculo. Gaita? Bai. Gaita ikutzen du. Jotzen du. Ikutu, jot. Ez du importa. Bai. Eta zein zen azkenekoa? Children of Bodom, ba, prestatzen ari dela... Bai, 15. urte hurrena, ez? Eta... Bai, diska bat. Bai, rekopilazio bat izango dela, ez? Hori da. Osea, DVD eta bai. DVD. Bere disko guztietako abestiekin eta bueno, pues hori pizkat Children of Bodomen ba 15garren urte horrena ja 15 urte. Gutxi dirudi baina joder, 15 urte. Taina izena badu sorna pixka bat, Holiday at Lake Bodom. Le, bueno, Wikipedia miratu dezakezu zergatik da Children of Bodom eta entzule jarraituak direnen jakingo dute, ze azaldu zuia bai, diren batean. Bai, pero para la historia mola un huevo. Eta hori eta hasiko gara musikarekin. Musika! Bai, ba, bueno, ba, justo... Ez que gaur ez diren berriak, pues, oio egin behar, non? Bai, bai, bai. Dr. Andrews, Mr. Brutal Voice, Brutal Speaker. Yeah! Gainera, bueno, kasualitatez, gaur jarriko dan lehen taldeari lotutako berri bat dugu ere. Aier, musika, mesedaz. Bai, Ander. Que me duermo. Bueno, ba, talde hau Diabolus sin musika dira, nafarrak dira. Eta, bueno, ba, parte hartuko dute Belgikako ba, emakume lideratutako taldeen festival batean. Feminazis. Metal Female Voices Fest. Ditzen da. Eta, bueno, bertan daude egongo dira ba, Lacuna Coil eta Arch Enemy bezalako talde ezagunak. Hori pinta ona hartzen ari da. Eta bueno, besteak ez ditu ezagutzen, badira Kriteria, Seduce the Heaven, Skeptical Minds, mea gustatzen zaitu izan hori. Bai, ba, bueno, talde ezberdinak, eta... Que sabidos partan... del metal, que somos, eh? Sabidos del metal. Eta beste batzuk ez ditu dala ezagutzen. Joder, ezin ditugu denak. Nik berdina esaten dut, kago eso. Ah, bueno, zese manon, ah, bai. Bueno, ba, ipa azalduko, deskubrituko dugu talde hau. Bueno, ba, euskaldunak Iruñakoak dira. Eta, bueno, ba, aurten atera dute duela gutxi, urte hasieran atera dute bere bigarren diska. Nahiko indartsua zituten bere ibilbidea, ze, bueno, egia esan bere lehen diska, Secrets izenekoa, ba, bueno, Xaxe Apaezek masterizatu zuen. Bai. Eta izen bat da, osea, bai. Metal munduan izen garrantzitsua eta ateak irekitzen dituen izen bat, ez? Bai, eta bueno, orain ba, sinatu duten Napalm Records disketxearekin edo eta bueno, bate haute bigarren diska hau, The Wanderer izenekoa eta bueno, produzio lana potentea da eta iazan disko landuak dira. Eta bueno, ba, abeslariak Zuberoa Aznarez du izena. Ei? Zuberoa, Aznarez. Aznarez. Miru uste. Ikien... Eta bueno, ba, hori, talde sinfoniko bat da, baina entzun daiteke. Hortxe entzun daiteke, ba, ditu... Zuta infernoa. Hau, Gorka Elso da, teklatu jolea. Eta berak iten ditu, bueno, ba... Guturalak, ez? Guturalak, hori da. Eta bueno, hori talde... Ze musika mota? Sinfonikoa. Sinfonikoa. Sinfonikoa. Eta, bueno, aipatu behar nuen hori ingelesez abesten dute, abesti guztiak bat ezik, bat diska honetan mintzat, ba, bueno, ba, izen buru euskeraz du, oiuka eskaldona dira, nafara dira. Ja, pero... Eta, bueno, ez dago dena euskeraz, baina badu zati bat, badu... Gainera parte hartzea abesti horretan Maite Itoiz izeneko aslariaren eta, bueno, zati hori euskeraz da. Iuka bihotzetik hori da entzungo duguna abestia gainera. Oh, eta elgarrazia euskera sustatzen mekaguen. Noski, eta tope. Ba, bueno, ba, zirutzez ezu, entzungo dugu ja gaurko nere proposamenak. Bai. Pozik nago, ze, bueno, sentitze dut dibe, hau bakit dela pixkat burniola, baina... Da, egiten du por venganza, porque orain joan da mendigando hay un apodo. Ah, bai, bai, bai. Pentsatu zazu, eh? Pentsatu zazu. Hala, shut the fuck up and put your fucking music, motherfucker. Hemendoa, oiuka bihotzetik. We'll be right back. Diabolus in musika, Iruñatik. Be, bueno, joa, otxo na du. Oso, bueno, estilo horretako ez. Nightwish. Bai, bai, estilo horretako ez. Bueno, antzinako Nightwisha, pentsat. Zer dia thrasto nio hauek. Zuk esan? Ba, hau dia, bueno, hau, konkretuki, hau dia legen beltza, baina, bueno, ez dugu legen beltza esan. Ai, bueno, aztu zaite, airean esan nahi nun, lehen, hori, lehen goaztan jarri genuen Facebooken, da pixkat berri bizala. Lehen goaztan jarri genuen Facebooken bidali zidatelako, NX taldea, da talde nafar bat, euskera zabezten duen da talde nafar bat. Eta lehen, bigarren diska atera dute, eta, bueno, jetxigai, edo, deskargable. Jetxigarri. Etxigarri o... Etxigarri dago interneten, eta, como... eta bueno, provokasak eta ezberdina, baina, bueno, talde nafarra euskera zabezten dutenak. Ez ditzen iruditu la panacea, pero bueno, bakoitzak, pues bueno, bere rollera. Eta ere bai alilo la noticia entzunun, ere bai, osea, legen biltzakoak, atxedena, bueno, atxedena edo momentuz gelditzen ziela, ba, dirudi, ba, hemen, bere proposena hemen bintzate Euskal Herrian, ba, ez du la, ez du la diruan, dirik ematen taldantzako, bueno, jarraituko dugu. Ba, bueno, aurkezten duan gaurko taldea, lehen proposamena. Valentziako talde bat da, taldea Exodia izena du. Exodia suena a Super Yu-Gi-Oh! Pero gustatzen zaiz izena. Bai, Exodia talde valentziarra, 2009an sortutako talde traseroa. Traseroa, edo nahi deitu nahi zuen bezala. Hori, lanean hasten dira, maketatan eta demotan eta, bueno, letrak egiten. 2010. Urtean lehen demoa grabatzen dute, bosta bestiz osatutako demo bat. Bertan, Angelus Apatrida taldeko David Alvarez eta Anabai musikariak laguntzen dute. demonekin zenbait ospea lortu zuten underground komunikabidetan, eta horrek alegindu zuen Sphinx, Malek, Skill to Kill, Hathor, Desecration, Snipers, Indemensia edo Mortis Cruentus bezalako taldekin zuzenean jotzea. Bai Valentzian eta bai estatu mailan ere, 2011 urtean lehen lan luzea grabatzera sartzen dira. Bertan, partaideen eguneroko bizipenak, frustrazioak eta pixkat, bizitzen ari garen ambiente sozial horri buruz letrak eginez, ez? Lan hori aurten aterako da, konkretuki apirilaren bian izango du dendetan, Europan uste izango da 2000 apirilaren lauan. Diskoren izena Slow Death izango da. Disko hau Angelus Apatriako David Alvarez produzitzen du. Eta produkzio aldetikan palan polita dirudi. Talde honei ni pixkat nabarmenduko nuke zuzenean duen indarra, ez? Ez dakit onera etorriko diren laester, suposatu gertuena agian Bilbora, zuzenean bideak daude interneten eta kristano indarra erakusten dute. Eta aurkeztuko, ekarri duena bestia da lehen singela edo aurrerapen singela, No Rules No Kisses, Exodia taldeko Slow Death disko berrikoa. Beraz, horretzen dugu, puro thrash. Horrezan dugu, Exodiaren No Rules No Kisses. Potente eruditzen zait. Ez dakit nahi, ez nahi, oso trasero bentsata azken aldean, mekantza pixkat. Baina, bueno, bai, entzun beharrekoa. Eta pixkat, hemen, estatu maian, ba, goazen taldeak sustatzea, ez? Zer estatu, Ander? Eh? Zer estatu? El estado de todos y cada uno de los españoles. Hola, Ander, antxeta hoy fuera. Ya, antxeta hoy ya una emendica en botaco, ¿eh? Boh. Pongo unes burdino la guita con competencia. Ya, falta cena ya. Tengo olive. ¿Eh? Ay, se va a ver ahí. Ay, ay, ay. Tira más dos tetas, ¿eh? ¿Ser? Es ser, es ser, ayete, ser. Vale. Bueno, va a ir para tu codo de este tal de potencia. Ayer, making the Swiss. Making the Swiss no, pero bueno. Hobeto pasatzea. Adrenaline Mob, ba bueno, ba heavy metal supergrupo horietako bat litzateke. Russell Allen, abeslariaren proiektu... Russell Allen? Ahi? Russell Allen? Lehen ez diazo, Russell Allen. Esta zein da Symphony X-eko abeslaria. Ah, esan diazu gitarra jolea. Me engañas ahi. Ez ni puto caso. Gitarra jolea Mike Orlando da, eta Mike Pornoy, bueno, bateria jolea markatu. Trincia tertaldeko bateria hoia. Hori da, eta, puta bueno... Puta makina. Eta, bueno, ba... Men, ba, esan daiteke beste musika... Ez da, beste abotx bat, beste registro bat erailtzen du, batez ere entzungo duguna bestian. Eta gustatu zait, egia esan, potentia. Eta... Proposak eta ezberdina iruditu zait. Ne gustatu zait, oso abestia potentea, azkarra. Bai, azkarra, eta bueno, hori musikari honekin, ba, egin dezakezu ez. Zan, zuk esaten duzun bezala, ba, bateria joela oso ona da. Mike Orlando ez zut ezagutzen, baina, bueno, zer, proiektuan elkartu badira, txarra ere ez da izango. Jartzen du, Zach Wilde eta... Ke puta makina, Zach Wilde! Horre... Edo, el hombre que se comía Zach Wilde, porque... Daka Kristen tripatzarra. Ba, bueno, entzungo dugu, gero aipamentxo horren bat egingo dugu edo, baina... Ez dut merezidula entzutea... Adrenaline Moben, bueno, aipatu diskoa atera berri dutela... Omerta deitzen da, eta bertako single edo, bueno, lehengo abesti... Ezagunena da Undaunted entzungo duguna. You're gonna see I Hortxe. Aztea hotxa duna, Russell Alemán, bai, kagoen la leche. Bai, inkluso kurritu zitzaidan, igual, egitea nere hiru abestiak, ba, Russell Alemán hiru proiektu ezberdinekin, porque egiten du denetatik izan honek. Badu proiektu hau, egin ditu diskak ere... Symphony X, talderekin? Bueno, bere taldean nagusiakin litzatekena, eta gero... Ba, gure dibo maitarekin, Jorlanderekin. Ah, bai, nik horretako disko bat dut, de Battle. Du, bide, hiru ditu. Hiru ustut eta dituztela. Hiru, bai. Con nuestro dibo Jorlande. Hori da. Ba, bueno, aldatuko dugu, zure taldetako bat. Bai. Txiko eta gotxa, beraz. Taren guazen con Melodez. Ez, bueno, Before the Dawn taldea, bueno, hori, talde finlandiar batekin jarretzen dugu. Before the Dawn taldearekin, a ver, bai, vale. Facebookaren bidez, ba, argitu zuterako, ba, Rise of the Phoenix izango zela, beraien urrengo lanaren izena, eta pilaren 27an kaleratuko zela. Aste honetan, lanberrien aurrerapen single klipa, igo egin dute YouTubera, eta bestien izena Phoenix Rising da. Taldea 89. urtean sortu zen. Hau, aierte gustatuko zaio. Tuomas Saukkonen. Bai. Ba, bueno, tipo bat. Uh-huh. Abeslaria da, hain zuten. Saukkonen. Ba, bueno, Tuomas Saukkonen abeslarien bakarkako proiektu bat bestela. horrela aurkeztu omen zen hasiera batean, eta demoa berak bakarrikan... lehen demoa berak bakarrikan atera zuen, berak dena egiten zuen. Baina, bueno, bigarren demorako ba, lagun baten kolaboraketa eskatu zen, bateria jotzeko. Eta hor sartu zitzen pixkat sartu zitzen hori ideia hori ba, talde berri bat montatzeko, ez? Lehen formazioak oso aldakorrak izan ziren. Datuak ez bihatzen. Ba hori, lehen formazio oso aldakorrak izan ziren, baina lehen disko luzean lan egiteko aukera eman ziren, eta hori, pues bueno, 2003 urtean lehen diska kaleratzen dute, My Darkness izenarekin. Lan honekin, ba, bueno, ospea irabazten hasi ziren, eta, bueno, zuzeneko kontzertuak ematen hasi ziren, bai. Urteak joan ala, ba, Tuomas Saukkonen bera izan da partaide finko bakarra, taldearen partaide finko bakarra, adibidez, ba, hori 2005 urtean taldeki guztiak kaleratu zituen, eta beste taldeki berri batzuk egite garen zituen, da egin zuen cambio de cromos, con dos cojones. Gusta ese tipo. Ba, hori, azkenean, ba, 2005 urtean, atrazuten... estudioko azken lana, Death Star Rising, da abeste hau entzuten ari garena. Bori, Death Star Rising izenarekin, eta taldea, bueno, Finlandiako musikasarietan oso postu honetan gelditu zen, bostot, metal atalean, ba, hirugarren postuan, no, zebetala. Esan dugun bezala, apirilaren zazpian, kaleratuko da taldearen zazpigarren diskoa, eta honetarako ba formazio aldaketa masiboa berriz ere. Joder. Igarren zuten bai espertzen da tipo berdinekin egota bai ematen du ba hori azkeneko diskoa grabatuta gero ba, taldekideak ia denak bota zituen eta beste berri batzuk igarri zituen. Beraz bueno, azkenean ba kalitatea ez du galdu oneri ez zait iruditzen eta entzungo dugun abestia Phoenix abestia da, hori izan dugu, Before the Dawn taldearen urrengoko Phoenix Rising diskoko aurrerapen singela. Hortxe. We'll be right back. hor bukatzen Before the Town taldearen Phoenix abestia, esan dugun bezala, apirilaren 27an kaleratuko da Rise of the Phoenix izenarekin. Egoak ipak iman izkion. Bueno, ba, jarraituko dugu kaina pixkatekin. Oi, oi, oi, aier kainero jartzen ari. Bai. Bildurra dut, aier. Zuke zinen horrela ezagutu zintu danean. Me estás cambiando. Bueno, ba... Antes me querías. Talde hau... Bueno, ba, gaur egon esan daiteke talde britainarra dela, nahorein aipatuko dugu sorrera pixkat berezia duela. Askin Alexandria du izena. Askin Alexandria. Askin Alexandria. Yeah. Eta beno, ba, metalcore talde bat da, nabaritu alizan duzen bezala. Metalcorero puro iduro gainera. Horrelako. Bai, ba, ditu bi aioak. Ba, bueno, Ben Bruce da pixkat, bueno, gitarra jolea eta taldearen sortzailea. Eta tipo hau, bueno, ba, Dubain bizi zen, duela iru bat, iru la urte. Dirudun bat, ez? Un millonetiz. Ba, ez dakit, eta han hasi zuen musika talde bat, proiektua, eta, bueno, azkenen izena esarri zioten Askin Alexandria. Eta diska bat eta dena intzuten bertan, baina tipoak nabaritzen zuen nolaz bait ez zula estabilitaterik lortzen, ze, bueno, ze, jendea juten zen, entortzen zen, da... Hombre, eske Dubai, dea denak ejecutibos, van y vienen. Ez da egit, igual, esan konzeren hori, ejecutiboen semeako. Metal historiako lehen taldea ejecutibos osatuta fijo. Ez dut uste, oso gazteak dira. Denak maleta quinta, traja quinta dena. En todo caso, ejecutiboen semeak, baina, bueno. Eta beno, ba, tipo azkenan bueltatu zen Ingalaterrara eta bertan sortu zuen proiektua. Bera, bueno, ba, gitarra jolea eta atzeko, bueno, voces de apoyo edo egiten ditu. Superpoises! Danny Worsnop da abeslaria eta, bueno, eko, bueno, potente antzun dezakezuten bezala. Ba, brutala? Bueno, ez dakit horren beste. Igual gehiagi da niretzat nik brutal. Brutal! Men brutal speaker zu zara. Ja, yeah, eta gainera bai Dr. Andrews. Dr. Andrew. Hombre, un saludo. Eta bueno, ze diskoko edo no. Hori, bueno, ba hori, 2008an hori voltatu zen, 2009an ja, bueno, talde osatua atera zuten lehen diska, Stand Up and Scream. Eta, beno, 2011an, amarrean jartzen duen, Reckless and Relentless, nioz dut 2011akoa dela diska. Nola? Reckless and Relentless. Lehen itzuli dut, da... Bai, bai, bai, pero... Gupida gabea eta... Osa, Reckless da, en plan, buru gabea edo bai, zentzu bai. Gabea eta gupida gabea, Relentless. Bai, bai. Ez que, izen hori ez da berdina Txidro Godone azkeneko diskoa. Oh, kopiatzen dira? Ez dakit, bueno, letzatak lehen galdia, zango, ja. The Black Album, The Black Album, The Black Album. Ke puta imaginazion, The Black Album. Bueno, ba, entzungo. Bueno, entzungo dugu bai, mesedez. Another Battle Down. I'm sorry. Zer iruditzen? Eh? Potente. Bai, potente, potentea! Gora gaztea. Ez, marikonada semen, ez. Ez, esan dugun bezala, esaten nunik, hori ematen du Children of Bodomen azkeneko lanaren izena. Ez, bai. Pues kasi, da, zen, Reckless, Reckless, Forever. Bueno, den diska hau zen Reckless and Relentless, hori. Da, aztea da, Relentless, Reckless, Forever. Ix, kasi, kasi. Kasi. Haz imaginazioa. Aiet, musika, mesedez, zuzendari jauna. Noski. Sus ordenes. Horren zuten ditugu doinuak. Ba bai, bueno, orain denbora gutxi gelditzen dugu egola, aurkeztu dut, abeste aurkeztu, eta agur esan barko dugu. Ba, bueno, entzuten ari garena, Orazulu da, talde andaluziarra, Orazulu, lehen, orain dela aste, pare, bueno, iru lau aste, jarri genuen, bueno, metal, rap metal hori proiektu maketa hori, ez, zen, lapiskatxuzkera, pues hau dira, los putos amos. Ez, Orazulu taldea, bueno, estatu maian oso ja famatua, eta... eta, bueno, metal talde garrantzitsuenetarikoa. Martxoaren bostean, bueno, pasaden martxoaren bostean, azkeneko, bueno, beraien azkeneko bosgarren lana kaleratu zuten, siempre soñé saber sobre nadie negó nunca nada. Toma. Bai, pixkate izten luzea. Baina, bueno, pixkate taldearen, bueno, taldearen jarraipena da, rap metal horretan jarretzen dute, flamenko ikutu batzuekin, bueno, oso... ikutu. Bai, bai, jendeak ez dezala esan, ah, ez flamenko, ez. Talde oso hona da, eta besti, kristonako abestiak ere ditut. Eta, bueno, hori, lan berri honetarako, pues, lau urte egon dira lanean, pixkat, eten bat egin zuten, azkeneko lanean, ba, nekaturik zuten, ba, biran egon ziren ia bi urte. Lan orkest, azkeneko diska orkesten eta bar. Eta, bueno, denbora horretan, elkarrezketa batean orain dela pare bat aste eman zuten elkarrezketa bat, eta esaten izan, ez? Pixkat, krisis kreatiba sartu zitzaiola, abestilariari. Eta, bueno, gontzela, ba, ez dakit, ia urte bat, ez zer idatzi gabe, ez zitzaiolako, ba, ez zer burua etortzen. Eta bueno, azkenean ba, bueno, zerbait hasi zen, kaskada bat bezala, ez? Pixkana pixkanaka hasten zara idazten, eta bueno, tipo esaten zuen, ez? Hasi nintzen idazten, eta ezin nintzen gelditu, ez? Disko garatzeko, ba, bueno, produkzio atletikan, produkzio aldatu dute, baina, bueno, produkzio asko zaintzen duen talde bada. Beraz, hori, Orazuluren azkeneko singela, o aurkezpen singela, Miss Barranqueras izena du. Eta horrekin agur esan hartu. Barranqueras. Miss Barranqueras. Ah, hemen gaizki da gatu idotzita. Ba, bueno. Orazulu. Ah, eta bai, azten zitzaidan, zuzenen ikusi nahi dituzte, ba, Bilbon izango ditugu, maiatzaren bostean. Eta gien igual, Anderrek dirua du. Metal García estará presente ahí, oh. Dándolo todo. Yeah! Eta hori, eta jazta. Eta hori... agur... Aiet, me kagoen laetxe. Beno, la, ba, jendea Anderrekin du lehen deia, orain nik ingo dut, komentatu, eskaerak, musika, nahi duzutena. Neska lagunen argazkiak... arrebena... Hori niretzako, agregatmen en Facebook, Ander. Ez, baina, bueno, ba, Facebooken gaudela, Metal Garrasia hor pilatu, eta hor aurkitu algaitu zuen. Eta bloga ere bai dugula, metalgarrasia.wordpress.com. Horrein ere bai aiert, ari da hor, escribiendo y comentando. Bai. Fuck yeah! Eta hori, ba, hori berriro ere, ba, eskerrik asko hor egoten zareten hori. Lokalean zaudetena kontuz. Empezamos a fumar cosas y luego ya no nos acordamos. No hay que mezclar. No hay que mezclar. Ya te va por culo. Es, Tauri, bueno, es que Ricasso y comenta todo en ahí. Lide Charri, Metal Girl, Rodri eta Lagunak. Ahora en Stutemen lista, hasta aquí te dicen gustiak. Nere Albusto, Erebay, Facebook en comentatzen diguna. Eta bueno, Xaro Erebay, en Zuten Gaituela. Eta bueno, hor, zaudeten guztioi, a todos. A todos, a todo el mundo. Un día Paul ere, Paul ere, bai. Egun baten ekarriko gaitu, ekarriko diguztitu. Os traeremos aquí? Zaituzte. Hori, oso ondo, Jert. Bai? Zure eskara, oso nada. Hemen, ekarriko zaituztego eta egingo dugu denak zuzenean, on live. Fuck yeah! Eta hori, ba, hori, eskerrik asko. Eta, ala, a beber, dela ya San Patrick, maldita sea. Mi barraquera. Quiero que sepas que si me muero, tuve muy claro haber sido esclavo.